گھمایا الہی محبت میں اپنی گھمایا الہی نہ پاؤں میں اپنا بتایا الہی نہ پاؤں میں اپنا بتایا الہی نہ پاؤں میں اپنا بتایا الہی نہ پاؤں میں اپنا بتایا الہی بچ کر ہمیشہ میں بیکار باتوں سے بچ کر ہمیشہ کروتے ہم بھی ہم تو سنایا الہی کروتے سنایا الہی کرو تیری حمد و ثنا یا الہی گناہوں میری مر مر دو ڈالی میرا حشر سے ہو کا کیا یا الہی میرا حشر سے ہو کا کیا یا الہی میرا حشر حش حش حش ہو کیا یا الہ اے میرے نکول محشر میں نام ستار ہے تیرا یا رب کمر تو ڈالی میرا حشر ہو کیا یا الہی میرا حشر ہو کیا یا الہی شدید شفایا الہی پے مرشدید شفایا الہی پے مرشدید شفایا الہی پے مرشدید شفایا الہی میرے دل سے دنیا کی الفت مٹا دے میرے دل سے دنیا کی الفت مٹا دے مجھے اپنا عاشق بنایا الہی تجھے اپنا عاشق بنایا الہی مجھے اپنا عاشق بنایا الہی مجھے اپنا عاشق بنایا الہی نہیں گئے زمین پوچھ سے میرے پھٹتی نہیں گئے یہ تیرا ہی تو ہے کرم یا الہی یہ تیرا ہی تو ہے کرم یا مسلمہ گیا تار تیری عطا سے مسلمہ گیا ہم سار تیری عطا سے وہ ایمان پر مدینے کی گلی میں مد پر میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے ہوئی ایمان پر خاتمہ یا الہی ہوئی ایمان پر خاتمہ یا الہی ہوئی ایمان پر خاتمہ